Minęła trzecia w trójce. Za konsoletą Maciek Załęcki, przed mikrofonem Radosław Okrasko, który mówi dobry wieczór po raz drugi. Zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka w trójce. Było dobry wieczór po raz drugi. To będzie Bauhaus, także po raz drugi. The Passion of Lovers. Większa część składu zespołu Bauhaus pograła dziś przed godziną trzecią jako Love and Rockets. Żeby było sprawiedliwie, teraz Peter Murphy zaśpiewa ze swojej solowej płyty Nine w utwór Uneven and Brittle. When you Uneven and Brittle. To był bardzo dobry album Petera Murphy. Dziewiąty solowy, a ósmy studyjny album tego artysty. A my wracamy do płyty Wieczora Nawet Nocy, czyli albumu polskiego. Polskie nagrania. I tytuł Szamotuły. Ten właśnie tytułowy utwór za chwilę w audycji Od Panka do Franka w Trójce. No i myślę, że to jest ciekawa podróż w czasie. Estetyka zarówno okładki, jak i brzmienia na tym krążku, wkomponowane trzaski, które sugerują, że to płyta winylowa. Akurat dzisiaj nie gramy tego z winyla, ale tak to mniej więcej brzmi. Bardzo retro, bardzo takie staromodne, starodawne brzmienie, utwór tytułowy z albumu Szamotuły w Trójce. Środa wieczór, chłopaki deszcz, alkohol, szamotuing. Latarnie zwolna dają znać, słonko zaraz idzie spać. Krople odbijają się od szyb, w wystaw, na których nigdy nie ma nic. Ciemnieją parki, pustoszeją ławki, kąty, które dobrze znam. Cichną wszystkie te zakamarki, kąty, które dobrze znam. I tylko radio zdaje się pytać mnie, czy jutro też chcę tu trwać. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek. Jeśli ktoś się pogubił, jaki jest dzień tygodnia, to podpowiem, że środa już była, zaczął się czwartek, jest godzina 3:12, 16 dzień marca. Zaczynamy roku 2023, także komplet informacji już mamy. Szamotuły, miasto powiatowe położone w centralnej części Wielkopolski na trasie kolejowej Przemyśl-Krzyż-Poznań-Szczecin. Szamotulanie przeciągają ostatnie sylaby w zdaniach z charakterystycznym glisandem w górę skali. Od strony wsi Kępa i Kąsinowo nad pejzażem miasta dominuje tęga bryła silosów zbożowych. Wieczorami pierzeje ulic rozrzeźbia pomarańczowy blask ulicznych świetlówek, a w parkach półmrok przedziera się przez gałęzie powykręcanych koron drzew. Popołudniami auta tłoczą się z frustracją w arteriach rynku. Dziewczęta latem ubierają zwiewne sukienki, gdy jest zimniej, odsłaniają zazwyczaj tylko nagie kostki. Uczniowie palą ćmiki pod szkołą, a po szkole szabrują okoliczne ogródki. Taki tekst jest wydrukowany w środku płyty Polskie Nagrania, a tytuł tego albumu to Szamotuły. To zarazem album wieczora, nawet nocy w audycji Od Panka do Franka. I z tego albumu jeszcze jeden utwór. Pełna Bujana. Polskie Nagrania. Rzeczywiście, znalazłem te wiersze na strychu. W walizce z przyborami magicznymi. Myślałem, że autor tych wierszy jest nieznany. Pan dużo czyta poezję? Znaczy tak. To, co pan nam przyniósł, to jest ukradzione. Pan to ukradł. Pan to pewnie dla mnie. Już czytałem. Karam, sądowi. Wyszedłem sobie z domu, słońce mi grzeje kark. Pełna bujana. Piję sobie oranżadę, muzyczka mi w uszach gra. Słońce grzeje mi kark i sobie przeskakuję po chodnikowych płytach. W uszach muzyka. Niczym się nie przejmuję. Trójka. Dymkiem się zaciągam. Wędrówka od klatki do kiosku to moment. Dwóch czerwony winowajca starszych podeszw. Uważaj! Zdepnąłem w kupę, ta kupa to kupię. Ja nie chcę, zechciałem zaśpiewać. Literaty nic mi, z literatki pizzy, literaci drinki, laureatki butle czystych. Tum, tum, tum, dziś jestem laureatem. Podychodząc do domu usłyszałem gromkie brawo. Więc już wiesz, jaki los mnie czeka. Urżnę się w trupa, tudzież zacznę śpiewać. Tak ci na to powiedziałaś, idź ci na pisie wina. Na co czekałem? Czekałem cały dzień. Cholera do diaska! Już lecą epitety. No muszą polecieć, zapomniałem pieniędzy. Banknot śmierci gorzej jak kupa z podeszwy. Stop, robię zwrot, laureatem jestem, no to hej, hej, hej! Mam się zawracać, czeka na mnie flacha, czytaj butla laureata. Rzucam okiem, dostrzegam pierwszego brata, siwczaka, któremu udziela się sarkazm. Co za połysk, zobacz, co za salon, na bogato, tam nie idę, tam drogo płacą. Ma rację zresztą, pieniędzy nie mam też. Organizm się domaga, a nawet już pragnie wtem. Przypominam sobie, że potrafię czytać. Cieszę się z tego tak zupełnie na dniach. Zdumienie prawie, zgubiło mi szczękę. Ujrzałem etykietkę z treścią, jakich chciałbym więcej. Treściowa, do gustu już trafi, albowiem widnie na niej taki napis. Panie Bogacki, weź się pan napij. Pan Smoliński płaci. Pełna bujana i polskie nagrania. Spojrzałem na trójkowy zegar i okazało się, że czasu jest jeszcze sporo do godziny czwartej, więc za chwilę utwór, od którego się wszystko zaczęło te dwie noce temu, kiedy go zaprezentowałem, a państwo mi napisało, że jest to naprawdę zabawna piosenka. Jeszcze mi mała zapłacisz. Polskie nagrania po raz kolejny, a później weź mnie ze sobą i to już będzie naprawdę ostatni utwór z albumu Wieczoru, nawet nocy, pod tytułem Szamotuły. Zapatrzyłem się na to. Album wieczoru, a nawet nocy w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Zostajemy w Polsce. Będzie Punk and Roll po kaszubsku. Zespół Dumb Rockers, a utwór to Punk Rock. Casta Dumb Rockers to wróbel, bas, wokal, Ariel, gitara, wokal, Pluto, perkusja, wokal. A już za chwilę w audycji od Panka do Franka w Trójce z płyty The Dumb Rockers, zespół The Dumb Rockers i utwór The Dumb Rockers. Zespół The Dumb Rockers odbywał próby przed nagraniem tego albumu w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżążnie, na Kaszubach, rzecz jasna. Dziś wybrałem trzy bardzo programowe utwory. Najpierw punk rock, potem The Dumb Rockers, a ten trzeci w Trójce to Oda The Ramones. Weźle no mać, że je, czasa tak to je. Gaba, graje. The Dumb Rockers, przyznajcie do tego, który zespół jest ich ulubionym, a po polsku ten tekst mniej więcej tak by brzmiał. Choć tylko Mark żyje i czasami tak to jest, Ramones gra w mojej duszy. Nic wtedy nie jest ważne, co miałem robić, robię później, teraz tylko gaba gaba hej. Johnny pewnie tam na górze na gitarze gra, Didi do czterech liczy też. Joey pije tequilę w barze, gardło go już nie boli i razem z nami są tu dziś Ramones, Ramones w moim domu i zagrodzie, Ramones, Ramones nawet w telefonie. W moim domu, w telefonie gaba, gaba, hej. No taka piosenka, myślę, że bardzo dobry hymn dla fanów The Ramones. Cóż mogę teraz? No, tylko zagrać The Ramones w trójce Howling at the Moon. Planes are landing, never in the supply. I jeszcze dwa hiciory The Ramones zmieszczą się w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Za nami Howling at the Moon, Sha La La La, a przed nami I Wanna Be Sedated i We Want the Airwaves, The Ramones w Trójce. I wanna be sedated. Trzy razy w trójce zagrali The Dumb Rockers i trzy razy zagrali The Ramones. A my teraz płynnie przejdziemy od punka do franka, Frank Zappa i Fine Girl. Fine Girl i Frank Zappa w audycji od Panka do Franka. Pan Rafał napisał obecny. Walczyłem ze snem, aż wygrałem. No ja też walczyłem ze snem i wygrałem. Nawet nie zdążyłem sobie kawy zaparzyć, więc jest to sukces. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami dzisiaj. A pan Krzysztof napisał dobry wieczór z Lublina. A pani Alina, że chwila dla winyla była całkiem okej. A pani Iza, że polskie nagrania były zabawne. Pozdrawiam serdecznie bardzo państwa. I jeszcze pan Witek, który napisał jesteśmy muzyką nocy. No jakże poetyckiej, jakże na poziomie oczywiście najwyższym. I cóż, gratuluję tych wszystkich złotych myśli, a dziękuję także za listy od pana Jacka, który komentował zespół Love and Rockets i kto w jakich proporcjach wnosił swoje artystyczne ambicje do zespołu Bauhaus. No, poniekąd się zgadzam, ale to już zostawmy tę dyskusję poza anteną. A jako, że wspomniałem jeszcze raz Love and Rockets, to teraz utwór pod takim właśnie tytułem, ale zespół, który wykona tę piosenkę, to Zelig. Dziękuję za ostatnie 2 godziny w Trójce. Audycji od Panka do Franka realizował Maciek Załęcki. Ja nazywam się Radosław Okrasko, a pożegnam się z Państwem utworem zespołu The Prime Time. Nie bój się. Proszę się nie bać, proszę się wyspać i mówię do usłyszenia.